امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، میری آواز سب نعت خوانوں سے اچھی ہو جائے، اس کے لیے کوئی ورد بتا دیجیے۔ یہ تو آپ اپنے اوپر بہت بڑی زیادتی شک کر رہے ہیں۔ دیکھیں، خوش آوازی جس کو ملی وہ امتحان میں پڑا، کہ جس کی طرف انگلی اٹھتی ہے، جس کو نعمتیں ملتی ہیں۔ اب جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دار خوش نصیب ہے، میں کہتا ہوں سب سے بڑا بد نصیب ہے جو اس دور میں سرمایہ دار، اس دور میں سرمایہ دار اور خوش نصیب ہوگا کسی کے نزدیک؟ اپنے نزدیک نہیں۔ ہاں، مالدار کو میں سلوٹ نہیں کرتا، الحمدللہ مالدار کی خوش آمد اس کے مال کی وجہ سے کرنا، اپنے کو اللہ کرے کبھی بھی نہ آوے۔ حدیث پاک میں کہ جو کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے تعظیم کرتا ہے، اس کا ایک تہائی دین جاتا رہتا ہے، 1/3 دین۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے، منچ پر مالدار بیٹھتے ہیں، مال کی وجہ سے بیٹھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ مالک کی وجہ سے بیٹھتے ہیں، یہی تو نوٹے چلائیں گے، اور کون دے گا اپنے کو؟ منتظمین لاتے ہیں ان کو منچوں پر، مگر ان کو بھی تو نعت خوانوں کو تو رام تو کرنا ہے۔ داڑھی منڈے بے نمازی ہیں، سود خور ہیں، رشوت خور ہیں، ٹیکس کی چوریاں کرتے ہیں، جیسے بھی ہیں اپنے کو پیسے دیتے ہیں نا، یہ منچ پر ہونی چاہیے۔ اور عاشقان رسول عوام میں ٹھڈے کھاتے ہیں لوگوں کے، ٹھوکروں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ حالانکہ فاسق کی تعظیم حرام، فاسق کی تعریف سے اللہ تعالی غضبناک ہوتا ہے، اس کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ ہمارے یہاں بار جو ہو رہا وہ کم ہے، اتنا ہو رہا ہے آج کل۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مالدار جو ہے یہ خوش نصیب نہیں، یہ امتحان میں۔ تو اسی طرح خوش آواز جو ہے وہ، میں ان کو خوش نصیب نہیں سمجھتا، بھلے آپ کو برا لگے، میں صحیح عرض کروں گا، جو خوش آواز ہے وہ امتحان میں پڑا ہے، بہت سخت امتحان میں پڑا ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اور لوگ جس کی تعریف کرتے ہیں وہ بچے، لوگ آپ کے ہاتھ بھی چومتے ہوں گے، پیر بھی چومتے ہوں گے، تعریف بھی کرتے ہوں گے، آپ خوب تعریف کرتے ہوں گے۔ اچھا، پھر یہ ایک تو تعریف، یہ بہت بڑا امتحان کہ لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر پائے۔ اسی طرح یہ خواہش پھر جنم لیتی ہے کہ میں، میری وی سی ڈی نکلے، ٹی وی پر مجھے موقع ملے۔ اب وی سی ڈی یا ٹی وی کے معاملے میں آپ یہ بتائیے کہ، میں اپنے دل سے پوچھیے کہ آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں ٹی وی پر نعت پڑھ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، تو میرا خیال میں آپ کبھی بھی مجھے مطمئن نہیں کر پائیں گے، ذہن بنا ہوا مطمئن نہیں کر سکتے۔ اور کیا نیت ہے؟ میں سرکار کے عشق کا چرچا کرتا ہوں، اس کے لیے ٹی وی کی ضرورت کیسے پیش آئی آپ کو؟ طرح طرح کی پفنگ کرا کر، رنگ برنگے شوخ لباس پہن کر، لوگوں کو ہنسا کر، یہ کیا مطلب آپ کو ضرورت پیش آئی؟ اور کس طرح کا عشق رسول آپ عام کرنا چاہتے ہیں؟ شاید جواب نہ بن پڑے۔ تو اگر آپ خوش آواز ہو گئے اور اگر ٹی وی میں سب سے اوپر بھی چلے گئے، دوسرے ٹی وی چینل والے آپ کو مزید پیسے دکھا کر بلائیں، تو اول تو اگر ٹی وی کی اس شرط پر نوکری کی کہ میں نعتیں پڑھوں کی اجرت جائز ہے، یہ تغیر زمان کی وجہ سے احکام تبدیل ہوتے ہیں، مگر یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے تبدیل، یہ پائے کے جو علماء ہوتے ہیں، مجتہدین ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ میری آپ کی یہ اس میں ہم لوگ بالکل، یعنی کہ سوچنا بھی چھوڑ دیجئے اس کو کہ اب اس کی ضرورت ہے فلاں کام کی تو ابھی جائز ہوئی نا، یہ ان کا کام ہے، وہ بھی شریعت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ نماز ہے، اس وقت شاید دنیا میں مسلمانوں میں سے 99% بے نمازی ہوں گے، تو اب چونکہ اکثریت مبتلا ہو گئی تو حالات ایسے ہو گئے تو چلو بھائی نماز معاف کر دی، تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ نماز تو نسے قطعی ہے، یہ تو ضروریات دین میں سے، یہ فرض ہے نا۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں وہ بھی نہیں کریں گے، وہ تو ایسے معاملات میں کرتے ہیں کہ جس میں ان کے نزدیک کچھ دلائل ہوتے ہیں۔ تو امامت لوگوں نے چھوڑی، مسجدیں ویران کر تو نہیں کی جا سکتی، تالے تو نہیں ڈالے جا سکتے، تو امامت کی اجرت کی اجازت دی، مؤذنی کی اسی طرح اجازت دی، اسی طرح علم دین پڑھانے والے مدرسین معلمین قرآن و حدیث پڑھانے والوں کو اجازت دی، یہ نہیں پڑھائیں گے تو علماء کیسے پیدا ہوں گے اور دین کا نظام چلے گا کیسے، امت کی رہبری کون کرے گا؟ تو بالکل یعنی کہ بے سر و سایہ، یعنی بالکل بے سایہ ہو جائے گی امت، گمراہ ہو جائے گی ظاہر جب علماء نہیں رہیں گے. اس لیے ان ضرورتوں کے تحت علماء کرام نے اجازتیں دی. رہا نعت شریف پڑھنا، تو یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی شاید مجھے مطمئن نہیں کر سکیں گے کہ نعت خوانی کو آپ تبلیغ ثابت کریں. یہ نیکی کی دعوت ہے. بعض اشعار کا نیکی کی دعوت پر مشتمل ہونا الگ بات ہے. نعت شریف سن کر کسی کا نمازی بن جانا، اگرچہ آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہو لیکن چلو میں مان لیتا ہوں کبھی کوئی بن بھی گیا، تو یہ کیا، یہ شاذ ہے. اور الشاذ کل معدوم، جو شاذ ہوتا ہے نا کبھی کبھار وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یہ ایک محاورہ ہے. لیکن نیکی کی دعوت، واز، اذانیں دینا، امامتیں کرنا، یہ آپ سب کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اگر یہ ساری کی اجرت نہ دیا تو مفت تو آپ کو پڑھائے گا نہیں، تو کیا مسجدیں ختم کر دی جائیں، جلسے وازوں کے بند کر دیے جائیں، علماء بولے ہی نہیں کچھ، مسجدوں میں خطبہ جو ہے خطابت کرے ہی نہیں، کوئی کسی کو دین کی نصیحت ہی نہ کرے، سب پیسے کمائیں، تو آپ بھی ایسا نہیں چاہیں گے. اب یہ کہ نعت خوانی کی اجرت، چلو ایک بات ہے کہ نعت خوانی اجرت کے جواز، تو امام کی اجرت کا جواز اس صورت میں آئے کہ امام بغیر پیسوں کے ملنا بند ہو گئے، عالم بغیر پیسوں کے بولنا بند ہوئے، کم ہوئے، بہت زیادہ کم ہوئے. لیکن نعت خوانوں میں تو بولنے والے پیسوں کے بغیر ہزاروں، آپ بتائیں نہیں کتنے ہیں جو بغیر پیسوں کے بولتے ہیں، بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی موقع دے نعت پڑھنے کا. ہمارے پاس الحمدللہ خود سینکڑوں نعت خوان ہوں گے داؤد اسلام میں جو بغیر پیسے کے بولتے ہیں، پڑھنے کے لیے تڑپتے ہیں، مرتے ہیں. اسی طرح ہر جگہ نعت خوان ہے جو بغیر پیسوں کے لیے پڑھنے کے لیے بڑا شوق کرتے ہیں. یا یہ جو ٹی وی پر جا کر پڑھتے ہیں، ان کو کون پیسے دیتا ہوگا؟ مجھے معلومات نہیں ہے زیادہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ٹی وی پر ہر نعت خوان کو پیسے ملتے ہوں، بلکہ کیا پتا کہ بعض نعت خوانوں سے ٹی وی پیسے وصول کرتی ہو، ٹی وی کا ادارہ، کہ تو ہمارے یہاں اگر مشہور ہوگا تو دنیا بھر سے تجھے بلا بھی آئیں گے، وہاں تجھے بڑے نظرانے ملیں گے، ہمیں اتنا دے، کوئی بعید نہیں. تو ایسی صورت میں آپ بتائیے کہ اگر نعت خوانی دین کی تبلیغ ہے بھی، تو ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ کوئی نعت پڑھتا ہی نہیں ہے، کہ اب کوئی بھی نہیں پڑھتا تو بھائی اس کو دو پیسے لا کے پڑھے اور ہم کچھ اپنی روح کو گرم آئے. اور یہ امر مستحب ہے، نعت پڑھنا یہ امر مستحب ہے، مستحب سے بڑھ کر اس کی حیثیت نہیں ہے. جبکہ عالم ہونا فرض کفایہ ہے، عالم ہونا فرض کفایہ ہے. امامت مسجد کا، حق مسجد جو ہے وہ جماعت ہے، واجب حق مسجد. اذان وہ سنت ہے کہ اگر یہ چھوڑ دیں تو فاروق اعظم فرماتے کہ میں ان سے جہاد کروں، یعنی کہ اذان ایسی سنت ہے، سنن الہدا میں سے عظیم ترین سنت ہے اذان. تو ایسے کاموں کے لیے پھر قرآن کی تعلیم، اس کی اہمیت آپ سمجھتے ہیں، بچے نہیں، دین کی تعلیم کو ہم سمجھتے ہیں، حدیث و تفسیر کی تعلیم کو سمجھتے ہیں. دار العلوموں کو تالے لگانے آپ پسند نہیں کریں گے، بلکہ یہیں سے علماء نکلیں گے کہ جو مطلب ہے کہ دین کا تحفظ کریں گے، کفار کو ان کے اعتراضات کا جواب دیں گے اور اسلام کا غلبہ ثابت کریں گے دلائل کے ذریعے، ورنہ ہم جیسے ان پڑھ لوگ کیا کریں گے اگر عالم نہ رہے تو، عالم کا وجود تو نہ گزیز ہے. تو ان ضروریات کے پیش نظر علماء نے اجازت. اب تلاوت ہے، یہ مستحب کام ہے، ختم قرآن میں تلاوت کرتے ہیں، اس کی اجرت کو نہ جائے اس کا، کہ یہ نہیں بھی کریں گے تو کوئی دین کا نظام نہیں گڑبڑا جائے گا. تو اس لیے معاف کیجیے، اگر نعتیں پڑھنا آپ چھوڑ دیں گے نا تو دین کا نظام دھرم برم نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. نعتیں تو بچہ بچہ پڑھ ہی رہا ہے الحمدللہ، نعتوں کا تو ایک ایسا ولولہ اور جذبہ ہے فی زمانہ کہ واقعی بولتا ہوں ہمارے یہاں تو گھر کا بچہ بچہ نعت خوان ہے، پڑھتے ہیں نا، نور والا آیا ہے آقا کی آمد مرحبا، کرتے ہیں اپنے بچے. تو جب اتنے مطلب پڑھنے والے لاکھوں لاکھ ہر گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو اب آپ کہاں سے مطلب نہیں ایک مسجد کے امام سے مقابلہ کرنے نکلے ہیں کہ اس فضان مدینہ کو بند کرو، بغیر اجرت کے امام نہیں ملتا تو تالے لگا دو، ساری مسجدوں کو تالے لگاؤ کہ سارے تنخواہ دار. آپ کی نعت پڑھنے میں اور مسجد کی امامت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر دیکھیے مطمئن نہیں ہوئے تو چلیے چٹھی لکھنے کا موقع نہیں، آپ بول سکتے ہیں زبان سے بولیں اور یہاں سے مطمئن ہو کر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دل میں وسوسے لے کر جائیں کہ یہ خود تنخواہ لیتا ہوگا تو اس لیے بولتا ہے. خدا کی قسم دعوت اسلامی سے ایک روپیہ بھی میری تنخواہ نہیں ہے، اور میں نے کبھی تنخواہ نہیں لی. الحمدللہ جتنے میں نے پنجاب کے ادھر ادھر کے سفر کیے ہیں, دنیا بھر کے سفر کیے ہیں, کبھی بھی دعوت اسلامی سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا, نہ کوئی پارٹی. مدینہ میں وسوسوں کی کاٹ کر لوں, نہ کوئی ایسی پارٹی میری بندی ہوئی جو مجھے مطلب میرے گھر کا خرچ دیتی ہو. آفریں ہیں نہیں لیے, میرے کو نہیں چاہیے. الحمدللہ کروں مد ہے اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیہ. جاری تو میرے پیارے پیارے بھولے بھالے نعت خوانوں, میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں عرض کیا, میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف میں یہ فتاوی موجود ہے کہ میلاد کی اجرت ناجائز ہے. یہاں تک کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تے نہیں کرتے تو اجرت میں تے کرنا کب اجرت کہلاتا ہے, کہ تے کرنا ہی اجرت ہو, یہ نہیں. اجرت کی دو صورتیں ہیں, ایک تو اجرت صراحتن ہوتی ہے, صراحتن ہوئی کہ تے ہو گیا, یا کسی طرح بھی بس یہ پتا ہے کہ اتنی اجرت ہے, یہ صراحت ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتی ہے اجرت دلالتن, دلالتن میننگ اس کو آپ کہیں گے انڈرسٹوڈ, انہیں پتا ہے کہ یہ مجھے دے گا اور اس کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ لے گا, اس کی یہ بندھی ہوئی فیس, یا نہیں بھی بندھی ہوئی تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, ورنہ آئندہ اس کا گلا بیٹھ جائے گا میں دعوت دینے جاؤں گا تو, یا یہ بولے گا میں دو راتوں سے جگا ہوا ہوں وہ اینٹی بایوٹک کھا رہا ہوں, اور اگر آپ مالدار ہوئے تو ساری اینٹی بایوٹک یہ تذکرہ ہی نہیں ہوگا, نیند بھی اڑ جائے گی, گلا بھی کھل جائے گا. آپ ایسے نہیں ہیں, میں نہیں کہتا آپ ایسے, میں نے کہا میں تو آپ کے فیلڈ کا ہوں, آپ کے میدان کا ہوں. میں اگر مبالغہ کروں تو میں کہہ دوں میں آپ لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں, یہ کہ آپ سے عمر میں بڑا ہوں. اس لیے امامت اور نعت خوانی کی اجرت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر یہ کہ وہ ایک امر مستحب ہے, نعت خوانی اگر نہیں کریں گے تو دین کا نظام میں گڑبڑ نہیں ہوگی, عالم علماء نہیں بنائیں گے, امامت مسجد اماموں سے خالی ہو تو گڑبڑ ہو جائے گی, نظام دھرم بھر ہو جائے گا. میں نے نعت خوان اور نذرانہ ایک رسالہ لکھا تھا, یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, ایک روپیہ آتی ہے پر یہ رسالہ مکتبے کی طرف سے بکتا تھا, تو یہ پڑھ لیجیے انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا. تو یہ جو دلالتن ہے نا انڈرسٹوڈ, تو یہ بھی اجرت ہی ہے کہ صاحب یہ کچھ نہ کچھ دیں گے قبر ملے گا اپنے کو, تو یہ قبر بھی آپ کے لیے قبول کرنا. ہاں جیسے یہ پہلے سے اگر طے ہو جائے نا, یہ ہیلا ہو سکتا ہے, یہ طے ہو جائے کہ دیکھو میں اجرت نہیں دوں گا, وہ بلانے والا بولے ہمت کر جائے, بہت بڑی ہمت کر کے بول دے کہ میں آپ کو اجرت نہیں دوں گا, اور آپ بھی مسکرا کر کہہ دے کہ میں کب مانگتا ہوں, خبردار اگر مجھے دیے تو. اس کے بعد اگر وہ آپ کو دے دے, بے شک یعنی کہ 12 لاکھ یا بلینک چیک دے دے آپ کو اٹھا, اور واقعی آپ کو پہلے سے پتا بھی نہیں تھا کہ ملے گا, مگر اس نے اٹھا کر دے دیا, یہ لینا جائز ہے, یہ اجرت نہیں ہے, تو تحفہ ہے. باقی آپ بولو کہ اجرت دے ہے یا نہیں بھی انڈرسٹوڈ ہے, پھر بھی بولو یہ تبرک ہے جنہ صاحب کے فوٹو کو چوم کر, تو یہ فوٹو کو یہ جنہ صاحب کو چوم, جنہ صاحب بولتا ہوں نوٹ کو, یہ پتا ہے کس کا طریقہ ہے, یہ شیطان کا طریقہ, معذرت کا نعرہ بھی وہ احیاء العلوم میں لکھا امام غزالی نے کہ جب سب سے پہلا سکہ ایجاد ہوا تھا نا, تو اس کو شیطان نے چوم کر ماتھے پہ رکھا تھا اور کہا تھا کہ جو تیرا وہ میرا, جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا. یہ تو بہت پرانی بات ہوئی, تو خیر اگر کوئی بزرگ ہمیں دے اور ہم چوم لے تو گناہ نہیں. میں ایک بات بولتا ہوں کہ یہ جو نعت خوانی میں ملا اس کو آپ تبرک بولتے ہیں نا, یہ تبرک نہ بولا کریں, اپنے دل سے پوچھا کریں کہ یہ میری ہرس ہے, میرا تقاضا ہے, میرے نفس کا تقاضا ہے, اپنے آپ کو پوچھیں گے مالدار کی دعوت کا مجھے انتظار کیوں رہتا ہے, غریب کی دعوت میں میرے سے کیوں منہ سے نہ نکل جاتا ہے، میرے نخرے کیوں ہوتے ہیں؟ مالدار حاجی صاحب، یس سر، حاضر سائیں. وہ بھی بولے کتنے بجے؟ حاجی صاحب جتنے بجے آپ بولو. کیا ہمارا لہجہ غریبوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ایمانداری صاحب سوچے ایسا ہوتا ہے؟ یا غریب کیا چلے بھی گئے تو موڈ کیسا ہوتا ہے؟ یار لوگ تو ابھی آئے نہیں، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں. کیا کبھی سرمایہ دار کیا بھی اپنوں نے کیا کہ میں جاتا ہوں؟ وہ تو بولے گا یہ دروازہ کھلا ہے، چل، تیرے ایسا نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ اس کے پاس تو بہت ناخون ہے. پیسے، ایسے پیسوں پر لکھ لعنت کہ جو آقا کے سنا خان کو اپنے قدموں میں لے لیتے، ایسے پیسوں پر کروڑ لعنت کہ جو علماء کو اپنے قدموں میں لے لیں، مذہبی لوگوں کو اپنے قدموں میں لے لیں. اسی لیے میں باغی ہوں، باغی سرمایہ داروں کا. میرے سے سرمایہ دار بہت کٹتے ہیں، اور یہ میں بھی ایک عجوبہ ہوں آپ کے سامنے ہوں، اور پھر بھی مالدار لوگ کروڑوں روپیہ ہم پر پھینکتے ہیں، نچھاور کرتے ہیں. یہ بھی آپ کو بول دوں، یہ آخر اتنا بڑا ادارہ چل رہا تو مفت تھوڑی چل رہا ہے، تو چراغ تھوڑی میں گھستا ہوں، وہ جنات پیسہ کر دے جاتے ہیں، تو کوئی دستے غیر تو نہیں ہمارے پاس. یہی مالداروں کی جیبوں، ان کو بولیے ہم بول بول کے ان کو ڈانٹ ڈانٹ کے ان سے پیسے لے رہے نا. الحمد للہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا کے معنی بتا دوں. نان بولتے ہیں فارسی سے روٹی کی، پارا مانے ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس لیے ناتھوانی کروں کہ میرے جھولی میں روٹی کے ٹکڑے پڑ جائیں، جینا صاحب کا فوٹو گر جائے. میں اس لیے واز نہیں کرتا کہ مجھے دولت کا ڈھیر مل جائے تو اللہ گر جائے. روٹی کا ٹکڑا دین مت بنائیے، لوگوں کو مت ہنسائیے. جو آپ کو دے گا وہ آپ کی پیچھے سے جو ہمارے سامنے آ کر جو کوٹتا ہے نا، یہ ہم کو پتا، آپ کے سامنے نہیں بولے گا. جو باہر جا کر جو ڈنکے بجاتا ہے نا، یوں کیا، یوں بولا، یوں کیا، یوں بولا. یعنی یہاں تک مجھے ایک نے کہا تھا کسی نعت خوان کے بارے میں کہ کسی ملک کی بات کر رہا ہوں، میں گیا تھا وہ دورے وقت، بولا یار آتے تو دو گھنٹے تک تو بہت اچھے لگتے ہیں، منچ پر پڑھتے تو بہت اچھے لگتے ہیں، باقی 22 گھنٹے ہم سے نسبت آنے جاتے ہیں. آگے سمجھدار ہیں، اپنے نخرے اور لکھنوی انداز جو اپنا اور باقی پن جو ہے یہ نہیں چلے گا. عاجزی کا بازو بچھائیے، سراپا انکساری کا نمونہ بن جائیے. آپ دولت کو لات مار کے دیکھیے، دولت آپ کی طرف بھاگ کر آتی ہے کہ نہیں آتی، آپ کو تجربہ ہو جائے. آپ دولت مندوں کو لفٹ مت کرائیں، یہ نکٹے ہو کر آپ کے پیچھے پھریں گے، یہ سمجھ جائیں گے کہ اس کے پاس میری ویلیو نہیں ہے. یہ سارے جو کرتے ہیں یہ سب مطلب مفاد پرست، یہ اچھا آدمی، صحیح آدمی ہے جو میرے کو کھڑی کھڑی سناتے ہیں، یہ آپ کے پیچھے ہوں گے. الحمدللہ بڑے بڑے سرمایہ دار مجھ سے وابستہ ہیں، الحمدللہ کرم ہے. میں کیوں وابستہ؟ اس لیے کہ میں بھی خوشامد نہیں کرتا. تو ایسے لوگ بڑے ہیں جو صرف خوشامد کو نہیں پسند کرتے، وہ کچھ اور بھی سمجھتے ہیں. بولیے، تو اس لیے کوشش کروں غریبوں کے یہاں جائیں، غریبوں کے یہاں پہلی دعوت قبول کریں. مالدار کی دعوت بھی آئی، غریب کی آئی، پہلے آپ غریب پر ہاتھ رکھیں، ورنہ پھر یہ پڑھنا آپ کا کیسا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. آپ نے کیا تسلیم کیا میں آپ کو بتا دوں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. غریب آیا دعوت دینے کے لیے، غریب ہے نا، غریب پرور آقا کا غلام، غریب آپ کے پاس دعوت دینے کے لیے آیا تو آپ کی نظر سرمایہ دار پر لگ کے اس کا ہاتھ رکھ دیا آپ نے، اور بولتے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. اور پھر مزید دعویٰ کیا کرتے ہیں یہ بھی بتا دو آپ کو، ہم فقیروں کی ثروت میں لاکھوں سلام. یہ جنہ صاحب یعنی یہ نوٹیں گئی چولہے میں، نوٹیں گئی چولہے میں، دولت گئی بھاڑ میں. ہماری دولت کیا ہے؟ ثروت کے معنی دولت. ہماری ثروت کیا دولت ہے؟ ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. آقا آپ ہماری دولت ہے، ہماری دولت تو سرکار ہے، اور پھر نوٹوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرمایہ دار یا مالدار کو اس ناتخوانی کا حق نہیں ہے یا وہ آقا کے غلام نہیں ہے، میرا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی آقا کے غلام ہیں، ان کو بھی ناتخوانی کا حق ہے. میں تو ناتخوانوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ کی کسوٹی ہے نا ناتخوانوں کی، کہ وہ مالدار کے پاس کیوں جا رہا ہے، غریب کے پاس کیوں کترا رہا ہے، غریب کے پاس آواز کیوں بیٹھ جاتی ہے اس کی. زیادہ پبلک ہوتی ہے تو ہی آواز کھلتی ہے. سرمایہ داروں کے یہاں نعت پڑھنے کے لیے مرتا ہے، غریب کے لیے نعت پڑھنے سے کتراتا ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ اپنے اوپر غور کرے کہ میری کیفیت یہ کیوں ہے، کیا اس کیفیت کے ہوتے ہوئے میں بارگاہ رسالت میں سرخوری کر سکوں گا؟ زیادہ نہیں ہوگا آپ میرے بھی مخالف ہو جائیں گے. تو میں نے تو آپ کو پتا بڑے بڑوں کو مخالف کر رکھا ہے، میرے اس وقت پوری دنیا میں آواز مختلف ملکوں میں پہنچ رہی ہوگی، سی آئی ڈی بھی لگی ہوئی ہوگی سب، اور چار دیواری میں تو بات کر نہیں رہا، مووی بھی بن رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، تو جگہ جگہ ملکوں میں شہروں میں دیکھ بھی رہے سن رہے. تو بعض لوگ بات بھی پیستے ہوں گے، بھلے پیسے اپنی بلا سے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں. دوبارہ مالدار کیا بھی جائیں ان کے یہاں بھی سنا خانی کرے، لیکن غریبوں کو، ہم جیسوں کو، مسکینوں کو بھی نہ بھولا کرے. انما الاعمال بالنیات، اگر مالدار کے لیے کہ یہاں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ مالدار ہیں اور وہاں نظرانہ اچھا ملے گا، تو مہربانی کر کے کبھی بھی مت جانا، ورنہ اللہ رسول اس میں راضی ہوتے نظر نہیں آتے. یہ آپ کو میں نے ایک آپ کے لیے چھوڑا، آپ کے دل پر چھوڑا، کس کے دل میں کیا مجھے نہیں پتا. میں نے تو پہلے کہا کہ میں تو آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، اس نے ذہن میرے کو رکھنا ضروری ہے. میں تو جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے، جو ماحول آج کل بنا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.